الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. خبر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه احزاب کو مقابل دے کلا جی دشمنی مور خوا تلار کمزائی کے کی خیمینا کی دنی وی دا زنانو دا پارا چونکی دے دشمنی قبیلی سردارو اللہ تبارک و تعالی ونا کلے کدو کامت ورکڑیو کمزغرے کی رچولی وا اغدا اغب بدن باندی برابر نوا دا اغلاس دا اغین را باہرو حضرت عائش رضی اللہ تعالی نوا چھو قتل چونکہ دا آغا دور آغا زمانہ وار چھ دا پاردی حکم لانو لاغل شوئے آغے دا حضرت پاک ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور داوی چھ دا پاک دا پارا وارے دا انتظام دا تاکی زغری کڑاو چھ لیدان دول وجود پاگی کے پٹوئے اغدار جو زنانوی داغی دار دی ایمانو دو قرآن کریم دا تعلیماتو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیماتو ببرکت باندی دا آغا تعلیماتو او دا تربیت دا وجنا اغی دا دار دی ایمان دا دیبشنو چی اغی ورطاوی ترگدے دا اللہ دا طرفا جسمو کرنوی حوالو کی گی دے میدان تا دا اللہ دا دین دا پارا او دا اللہ دا دین دا دفاع دا پارا راوکلے دے اللہ بے حفاظت گئی. حضرت خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا موروی تا پتا تے حالات کی ہوئے ما پلوانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کے دے اور پیجو دو باندے دا جو بشاوانی و نبورے آغدا جو میں دیوی چاہی دا اللہ دا نبی دو حکم پر اشارو باندی زان قربانو نو تتیاروی بندہ دی ازمری بچی آگے چکمینو قربانو دا اللہ تعالیٰ پر دین باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکالا دا صحابہ اکرامو احالاتو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخفل مرگرو صحابہ اکرامو بانی دیر خفاو پریشانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا جیدہ دا عرفان قبیلے دا مشرانو سانے خفل یعودوات سفیرانو لے گر صحابہ اکرام بندے سوچ بانے کچھرے عرفان قبیلے والا دا میدان ندرشی نمجدا دا عربو یوڑیر جمجو قبیلہ را گردائی دا میدان لڑشی نو دے نورو لفکر والو با رسلو بردی گی نو آغای بچرے زرو بردائی دا میدان لبزی نو آغا سفیرانی چکم ہوئی گرد دا آتوان قبیلی دا آغای مشران سارا آغای دیوئی کرتے تاسو میدان دلانشی و میدان پریدائی دکتنی منوئی دکجورو کم پی داوار سیدین و دا آغین و مونگا تاسو دا دمرا برا خلر کو آغای کسان چی واپس رادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی یا رسول اللہ دا عرفان قبیلی مشران پا دی خبر آبانی صلاحی کی و آغای پا دی بانی رضای کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن عبادہ سعدین کی اردوائی یو دا اوز قبیلی سردار دیو بلہ حضرت جدال مدینی منوری اغا مشہور حاجوا عرب قبائلو جردائی مشہران دی یمن در آغیو او دیر دائی کی عباشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آغی سر خبرو بلالا جماعت آس کی حکار کردے ولا معاہدہ لکلی شوی ننو پاگی درسات ندے شوی خود تاسو نبی سرالم تاسو بی رضایتی گئی ہو گنا اغیدوارو پاہاترو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغیب یا رسول اللہ دا کار جی تاسو کوئی نو دا اللہ کو حکم ہی کوئی اللہ را تبیلی نی جی دا سے ہو گئی او کنا دا تاسو دا دید وجہ نکڑے جی ہم پا تنسیا کیو او حالات دیر زیاد کشیدہ دی مشکلات دی زخم دا تنسیا لپارم کردے اور دی مشکلات دنا دا حال زخم دی اصول لپارم کردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والائے خبر ہم دعوت دا مرد دا اللہ طرفا پدی کی وینانو شوئے آئیوی بیائی یا رسول اللہ وارنو کہ کلمم پا جہالت کیو ومم دا شرک پا حالت کیو نو دے خلقو زمم نا پا زور باندے دو کجوری یو دانه نده اولیده شوی این اول آگینا چه صوب زمونگا فیلمه جور شویده امون پا آغبانی اقبلی کجوری خورنیدی او جنینو پر زور بانے زمرون پا آغا وقت کے جائیو کا جولا نوڑے اور وہ اللہ نم دے ایمان کو دولت بانے مالا مال کریو زدے خلق سر جو آت کے دیشی جنین زمرونگا دے کجورو دے پاگونو طرف دا پردین نظر اور سوچ بانیو کا دلیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ما صرف تبی یو خبری دا پار دا سکار کرو او جتاب بنا رضائی نمم پا معایدہ وانی دا خط نرکڑے پتنا دوران کی دا عربو دا دربا دا قبائلو دا دربا یو دیر زوراورا حملو شورا حاجو خوشو دوارولو چنن بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام آخر طول رن دا آغین دا جوابی کاروائی دا وجنا مصروف پادشو او صلور مزنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکرائیو بیائید ما خودن تو وحبانی طول کو جمع بانی اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ لیدی کفار و کبرورا دی جہنم دی اور نڈر کی جلدین دی وجنا زمانگنا مردون کذاشو زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مست پر حدر لآغی پا کتاب کنو مستاد احالاتو چی پاگئے کہ بلکل یوم منت لگوزگاری دلنو او مکمل برپور توجوہ دی دشمن دی طرفنا بجنگ باندی او دی آگئے و مقابلہ کے بکاروائی کولو باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیر بیرے دا حضرت آوزان شروع میرا و دعا کولو باندی چه اللہ تبارک و تعالی مسلمانان اللہ فتح ورکی او کافران مشرکان اللہ تبارک و تعالی بے نوا واپس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیر دردنا دعا شروع میرا او دار مصبزی بے دعا کولا دردے بورے چی در پیر رضر در نحرل او در شروع برس پترے مرل گانے در مصبقین در مصبا چی نبی علیہ السلام کما دعا وکڑا در نبی علیہ السلام در صحابہ اکرامو خواست جرائلو حشاش بشاشو خوشانو خوشانو او اللہ بانے دو خوشحالی آتارو صحابہ اکرام و تفرز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردہو فرمائل جمعات دا آتار طرفنا دا فتح بشاہدو دا ملاوشو بدا آگے دا آتبان کا دلے یو دیر اخیار او اقل من انسان نوائم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغر آگے او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاز کے خدر ایمان جدار و مسلمان شو چکر ایمان جدار و یا رسول اللہ سروز آفوری زمان در ایمان را لگنا زمان کبیرہ بنی قریضہ دا خلق لانے دی خبر آلان کے در بنی قریضہ او در قریش سرا زمان در خط تعلقات دی کتے جن پر جسلہ کے ماں در سکار حوالہ کے زدار قربانی کا دیار ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی تیہو تانی نو پیواج زال بچسو کرشی اخبر کبیرے تلاشا او بخبر سوچ او بخبر عقل او بویا جسکار درنا جو دین دے اسلام دے بارکی دلشی نواؤ کا اغد سوچ ہوگا اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وی یا رسول اللہ زمان پا مازغوں کے جو منصوبہ آگلے دا او داغی اظہار دکاو سرکوم کچھر ازن سرکاروائی و خبر اثر پدیجار کی حکم نتاز و فاغبانی خبرگی کی خونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دوی زرزائم وشا آن دعائم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتی کولیزاو تر آگئی داغی مشران سر ملاوشا وردیوی تاو دو پتا لکنا جز ما تاو سر سنگا تعلقات دی آئیوی آو بے شک دی کرو تو شک دیشتے نکر چنویزر ساتو دا خیرخوائی نفارا سا خبرکم نو آگئی جی وساو تو شک وی آئیوی لنا سا پا خیرخوائی سوچ بانی زمو کے شک نراز دی آوی نو بیا تا دیو خبر کوما سالو کیوی دیدی کبائلو سارا و دیدی خلقو سارا داکم موائدہ کولا سالو سوچ نکو چی کوریش و دیجن نباد لڑشی رو مکہ کی بگینی زمان کلیبا کلمان کبیلا اشبان آوی نو مدینی منوری ندیر لری دی ناغی نبا جاثر نرزدی بیدو نزیر چرین آغی با خیبر دلاشی نستاد و حفظی مدینہ منورہ کئی لستاد و بست پوش ستاد و جکانا جاں کبائل لڑشی نستاد و خیر نشتی او نتا را خلقا ستاد و خوال بیارنزی او نستاد و تاکوز کئی او نستاد و آغی نخلاصی دوی من بسکو ویساسو دازگارو بایی که دو قریشو او زمان دو کبیلی دا زمانتیان والی که کچر ایجین ختمی گی او تاسو من جرینو دا آغی پا رحم و کرم بانی پریدو اکریدهی یوازی دو من و بیستاو دا اشتفداران وشدو دا یو بدل سره تخته نه یز دا زینا مونږ به اواز نه پرې دی هغه و دا وینا خو دې نه خپل خبره وکړه دا خبره خو دې یو نه دا له پرې وته و وې زما دې خبره باندې خصو جو کوي او پرې باندې کله شي وګوره چاله نو ما نو وړلې دا تاسو په وایده باندې سوچ کوم داغین آباد اخبان دلال خلی کبیلی دا او آمشتران و دیوی تاو سپتا را جسن سرائی ما ایوی رامون دا معلومی او خیارا و کلمن سرائی نو ایزا با سوئی چی کم کوم نو آغا با صحیح کوم که حالا تا وی نسا سوچ صحیح زیبیای اوکارو بیگنا وی تازو ده کم وقت لگیائی همیا جنگو ها ده خوراک سامان با کمیدو ده ده دیبنی کنیدو سر ده تازو کم معایده کرده ده دینا زمداد حاصل که گناس هوا ایو ده ده سخش خوراک آخو ده رالی دلده که مدینه منوره گیری او سر بندوبان و سرام خوکی او دو ایشی عملی دور دادو جدر پا جنگ کی سوا آخری امول امداد او تعود راو لگه او بیار قریش و سخلال اغیی دیوی نما تاو سر حق تعلقات دی اغیی بلکل نویتی پنی قریش و سر تاسو معایده کرده نو آئی قلاترو سر قریش سجرینو عملی دور پا جنگ کی ازر راوست دی دومره خبره ده چې هغې بس مسلمانانو هغه طرف نه چې دی د هغې د ملګرتیا د مسلمانانو نه کوي او ستاسو په ورځ به ملګرتیا کوي داسې زور خو یو سره عملي طور یا چې شرکت نه کوي نو تاسو ولګئ نو تاسو دا غیر از امداد والی زکا جزا خبر شویم چی اغیب تازو بانے تازو پستر بانے سو سوٹا کرے از مسلمانا رسا بس سوٹا کرے بے مسلمانا رو ورطویلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی کتارو چرے دچاری آمو شرکانو کافران لحفل لاس راک آگر جو پیجان ختم شو جو مونگ بتاو سا بیاس نو آئیو او بل دانا جستادو دا آغیز دارا معایدہ شوی دا نستادو با دیل پار دبرا کوئی داو سا بو غل نکو مستادو با دا کوریشو دا بایدر آسمان سا مشران پا یو توقع با جراولی یا مونگ دا بی اوالا کی بگا بی دنا سره قدم کاجو د پاره بدله کې و بیا مونږه تاسو دا جرم ما کو دا د وزنه وایو اواز دې ځین کړه خپل مشران دواړو قبیلو لګل کوه شو واټوان د پاره دې راوي مشران و دوي چې تاسو باندې زموږ اعتماد او اعتبار نشته تازو رمونگیم داد سنگدر کو کمک در لسنگو کو تازو خوبالاشی دا خیر پڑی رئی بانی بکی نئی او غم بزمونگا کو گوری من بسو خلاسی تازو دنیا خبری چی زمونگی حفاظت با کوئی او زمونگا چیرے دا طرف مقابلہ با کوئی کچر مونگ دا مسال را را دا مونگ دا بطاق دینا میدان برا دا نو خوشی کوئی آئیو دا بلکل بینا بلکل نا دا دو بچیر دوارو کبیلونا سنسرداران مونگ لرا گئی آمون دا غبیکین ہوئی آو آغی بدا سی پر زمانت کی بودتا پر دیمانی جی دازو بس مونگ نتاق دینا آغی اوان دعایم چی کما حبر اکڑا وامو سیدا وی دیو زمونگا کسان زمونگی رئی او غیل ورکی نا آغی و دوی جاسی دیشی کرده دو پنی کوریزا و دوی زیمونگ تازو مرگتیان نکو حاکر جدا خبر کوریشو دا اکوان تا یاور دیده آغی دیر تیز برداشتا جو جدا سی جلو شو داو دا پنی کوریزا مونگا دروکا گئی دسائی با میاس کے جرینو آوان طور پیدا شروع رو فتے کے اللہ تبارو بتانا یو سیلی راو سرا جہاں سیلی انتیائی یا خوا انتیائی یا خوا دیر آٹا یقنیو آگے کے او آگے خیمے دا کافرانو مشرکانو دا الاخکار لڑو لے او دا غی اغشتول نظامی جرام برام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را پاس دیلن صحابہ اکرامو تیویت آسو کی وزا جسو کی کہ اولایشو پتیو افکر مادا دا کافرانو دا مشرکانو دا نحکر حال راڑی شاہی جسا حال دا غی سپر اوڑا دے سمرا غڑا یقنیو آس چال و قل دائن لفاتی دو جرعات نشکولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارے کہتا نفلوک لدو بیار آگے بیار بیار اسلامی بیانو کا خلق چاہتی یقنی عرص دے ہو چیز اللہ سو پاسی در اللہ او پر غریبانان زفلیو دومره وخت هغې چې دغه په میدان جنګ جو د خو کاټه د دې زو کمیر راغلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو بیا یې دغه کاټه نه پروکړو بیا راغلو خو دې پای په یمان قبضه نه خو دې پای په یمان رضی الله تعالی نو وای وکړه بیا دې اخیوا خو دې بیا زاب دې زمانه واوري ته زمانه واوسته لزا چاو نا چار را پازی دم زمان پلا چارا نوا زکا چه آغای خپل طبیعت و خپل مرداش تبا نکدل آغای در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و پرمان بانی قربا خلقو ویخماوی چه دی اخلایی که بزن سنگا وی نبی علیہ السلام و سلام زمان پر سر بانی لاز که خود او ما دوی جلال شا اللہ تبارو بطالا با دی عبادت گئی خطو بورا چی پا دیو افتی دو کفارو پا نخکر گئی سکر بیت دی او داغی سا حال دی اغاو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دعا اکرلا زدتا دی شما لکه چو سڑے پی او گرم حمام کے ناستی و اما زان در اقبل کمان او غشی او دور وارسل او روان شم زجلال موتتل ابو سفیان یو زائی که اور تناستی او زان گرمائی او پتول لختار که یو دیر روی افرادبی دا او دا ابو سفیان سرا بخواجی گزان ناستی مشران لوې توه تیار جوړ شوې و درو دینا چې شپنه ما خامنو نومه تیار جوړ شوې و چې یو کار په باندې لیدا وای ما زلام په ما جوګه تل ابو سفیان اور باندې ځان ګرمو ماو په یاد کې ابو سفیان دې وای ما په کمان کې غشوا جوړې ماوي چې بس دی ملا دا والا غشی دیو ما و دی سینین والا پوری را پوری و باسم جی کار والا ختم کن و دی وقتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر را در آیاد شوا چون ما دی دستو پا وقتی ویلو چی گوری یاد سا داست کارویو لکی نو ما دا خبر را آیاد شوا نو ما بیا غشی دا کمان نلده کرو نو آغا جائی که ویزه ده آغیل سرکی راستم نو ابو سفیانوی چه گوری یو خبر کم خواهد اینا چه ده زمان پا میاس که جاسون ناستی نو آر فره ده بل لازونی وی او تفوز دیو که جیده سوکه نمائی جواد دینی ولو ده گیره دو وقت را ویزه ما زین کارو که نمائی یک دم ما در اچه کم کرم لازو نو ما پی پیلو کم اخیواله وکا ما یک دم داغا لازو نیو اماو ده دسو کی بیا غم ما تا ویچه وا اجیبا خبره تو ما نپی جنی پلانه ایم کرا تو بس ما نارو جاتا پوتو نکا و این داو وقتی ابو سفیان اغیطا ہوئی جی زمان دا محاصره دیره او دشوا او دا موجوده آلات دمرا کارجی چندی که جای منگ دلتا کیو لکتی دیشو جنون دا دیر زیاد نقصان رسی حد دیو جنا بس پلو پلو کبیلو دا راشی و اعلانو کئی واپس دی اول واپس دی اعلانو کن او دیگی جنو ما قتل دا آغی او خیمه لڑیده او دا غی ساروی چون آغی تنیدل و جو پلا پل پلا زغلیدل جمع دا آغا دا خبر واولیده زوافر سرالما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمی آل بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زو خلو خوک کنولم او فمای خل سالر واجو او دومره خوشاله شو جما خونه مبارک افکار شو دړي خوشاله نه جو خاندل تقلل صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ګوتلا یې دره او په خوش باندې د هغه نه او وینه روانه او درځل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ها طبيب دا داغه مبارکي وینا وکړه چې ددا ټول وسه کوشش وکړي چې ددا وینه ودري نبی اسلام په خپل راړه ولا ګورا د الله تبارک وتعالى په حکم باندې وینه ودري دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آغا د پاره وجودا خیمه فخکړلو او هغه کې هغه پروتو هغه یا رسول الله دومره دعا وکړه چې مال الله تعالی او الله تبارک وتعالى ژوند راځي تر هغه پورې چې کوم خلق ته آزار کړي او دا دې تکلیف را رسول لري چې دا وی شاول دی او هغه بیا دوباره دا خلاف د جام کولو جرأت نشي کولای زه په چیرې دا دی او مو کا په دره دی لګه پوهش بیا یو ځل ته تعال دی چې څنګه زه ولاګم او دا وی خلاف په جنگ کې شرکت وکم او هغه د شکست ملاوشي او هغه د مقابله کولو راحت نشي او بلدا بني کوریزا چې دای کما بدعه دي کړه دا چې دای تر دې هغه سزا ملاوشي او دې په خپل سترګو باندې ووینه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه ها کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دل عضو اعزاب دل میدان دا واپس مدینه مناوره تراغه او صحابه اکرامو از دوری او زغری جه خوده نفده که دل مستقین او دل مازیگر پا میاز که جبریل امین راغه حتیار وقت لکی درده وی یا رسول اللہ تازو دزمک خلق و حتیار دوری که خوده او دا اسمانون و آیا مخلوق چده اغیل حتیار نوی خی اغیل پارم شوی ندی دا اللہ حکم ده چه بنی گوریزا و لیا دا اغیل بنا عزی سزا و اکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو تا حکمو که جتازو دمرا جلدی در علاق شئی جتازو در مازیگر مصف بانی کوریزاو جو گئی صحابه اگرام آغای بیا خپل حتیار راوارس خپل سوارلی راوی اصلی او بانی کوریزاو در روان شو دای نوی چی در مونگا تلی سلمان در آلو لغنی کی اورس آرام تم خوبیدا کنا کدا مونگاو وی اللہ چلیے اوزن کا سبل کار پیشتے ہو گنا سا سبل کار پیشتے ہو گنا زمائی جزمندو لدن کار اغفا ناراستائی باننے کی اغفا راستائی کی بل دارا شدا دیرا لویا حسلا او دیرا لویا جذبا او دیرا لویا جذباری توری دیری دی خلده دا خالد واری دا خالد ابن ولید شجعان ساده دیل دا صحابه اکرام غنده دارنگی دا غید باز چکم دا دین پا سبانان اللہ تبارک و تعالی پیدا کرو دا آغ خلقونه بادران بکارو د دین اسلام تاریخ کې له هغه د بادرانو لړښت او هغه دین اسلام کې د دنیا ګوټ ګوټ د رسول دی د دنیا په هر ګوټ کې مسلمان موجود دي او دا چې سره دا هغه باګرانو د یو خدای ګوري او بیا خپل ځان ته وګوري دا خپل ځان ورته دا ډېر بیکار او ډېر زیات بوزدل انسان ته ښکار شي هغه چې په میدان ته جنگ کې د دشمن خلاف کومې کارنامې کړې دي هغه کومې قرباني ورکړې دي هغه سره نن ګوري هغه تاریخ دباندار یانشی چیزا نم که با آغا زمانه جو نم بلا منابکاو نم پچارو زکا چیزا من دا کم حالت دیو کم پوزیشن دی نو قرآن کریم چیزا منابکانو کم و زمت کئی او آغی آیتون دا گورو زان دا گورو نبیر کل لگا تب وائی چی دا دا منافقانو دا آیاتون زمون بارا شراح دی مسلمانی پر آیدان مسلمانی دا عزت من دا فدین بانی غیرت چی دے دا زان لے ہوشی دے موکی کما خبر اکو اغبا دودتین پر بنیاد باندی موکی شخصیات و پسر باندی خبر ندا کرے منګا د دین په بنیاد باندې کړه دا چې کله مو خبره کړه دا نو په دین مو کړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکاو باندې دارنګ د احادیثو په سند باندې د محدثینو په حال باندې دارنګ د دین چې کوم عقاید د بنیادی باغې باندې زمانگا خبر اٹولا پدیب آنے شوئے دا حادی او شخصیت خلاف تنچاوینا کول او پاغیب آنے اکشن او سل دیب آنے خبر اٹولا شوئے او جلدو کزانو جنگ شی نو قلق والا میند شی نو میندگی والا خبری ہوگی او جگڑا والا ختم کی او چه خبر اٹولا دری او دا اکی دینا شی تو بیاد با حیثیت مسلمان تبا دو جماعت دو مسلمانانو دو جماعت پا آغا تا ربانی اولاری چه کم دا اکیده دا دین اسلام و دا شریعت دفاع گئی او دا آغی خلقونا دا براعات اعلان گئی چه سوک دا دین اسلام دا بنیادی اقایدو آخرام سکه سمجی ده بل تاثرات چی دنو آغاز کارگئی یا دا آغی خلاف دا آغاز کارکردگی و کارگزاریخ کارشوی بی او دا آغی ثبوتن و دلائل موجودی دا آغی ثبوتن و دلائل و بنیاد باندی چی دنو آغا پی صلق کیگی او چی آغا پی صلق علوشی نو آغا پی آغا مسلمان ملی قیفیت مسلمان بیا آغا ملی ځکه چې هغه شورا کې او مشوره کې ډېر لوی لوی خلک د قرآن او د احادیث لوی لوی علما ناستي اصحاب رای خلک ناستي واړه خلک نه ناسته نو هغه خبره په نظریه او په عقیده باندې هغه د شخصیات او په سر او بنیاد باندې دي هغې کې بیا تعلقات چې کوم دي نو هغې کې تعلقات بیا کار نه کوي اغیر بیا دین اسلام او دین اقاید و در جیده نو بیا ترجیح ور بولوی اغیر طرف دو بیا گوری اغیر که خپل مفادات یا خپل نمبر جوڑون در او بیمانی دا او دده او بیا دین در سکار نشده او چیده دین به بنیاد بانه که نو داده ایمان جذبه او دیده ایمان وی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه و اجمعین روان شو د مازیګر وخت دا د وخت کې داخل شو د موزه که چېرې باندې کورې زاو درځي نو د مازیګر موز کزا کیږي او که په لار کې کوي نو بیا موز په ډېر باندې کیږي د صحابه کرامو لګېدل آوائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مونگ دا تو پنی کوئی داو که جو مسکا اولو خبرہ کڑے وا تو دا پتی بنیاد بانے وا جب مونگ اڈیر تیز دار شو چې مونږ ډېر ډېر ځړ شو د دې دا مطلب نو چې کجره موزره کزاږي ګر تاسو کې په لار مګوي نو هغه ولګیدل نو هغه په لار کې موزو کلو واځيګا او څنګه ځان دالو چې هغه وی نبی رسام ویل دي چې د ماځيګر موز به پدې کورې زو کې کوی نه پدې کورې زو کې وکاو هغه په ظاهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم عملو کو او آدو شو نو آغای چه کما موتعاد نبی علیہ السلام وا که تاسو لطل بکار دی تیزا نو آغای پا آغای عملو کا نو آغای پا لارا چه موزو کا او آغای نو رو بانی کوریزاو که کزا موزو کا دوارو دی نبی علیہ السلام با خبر آمر کرے کنا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را آغای آغای و دووی صحابہ کرام و بیدوارو نکڑی دارو زای کړی په زمامر دلوې داو کې داو تیز راځي زمامر دل داو وي نو تاسو دواړو دارو چې څنګه نو دا تاسو نو دا ریا اختلاف وځو دا ریا اختلاف وځي نو اجه را یو ځای به پوروي اختلافاتو کې خپل چې دغه خپل کول دي دین دا او باندې مسلمانې یو باندې پروئے اختلافات آمین پتاو ویل پکار دی که پرو او آمین ویل پکار دی او کنی دی ویل پکار دا دو خبری دی دی امام پا دی چولانی دو بچاری موسکے آمین پتاو ویل پکار دی او کنی دی ویل پکار او ویل پکار دی نو پتاو ویل پکار دی که پرو ویل پکار دی لکتاو یو پروئی مطلعه او دا پروئی اختلاف دیگه پیدا شده نصنگ پیدا شده حدیث مبارک رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کار اتازو دی امام پا زیبوس کوئی اذا امن الامامو فا امنو کار اتازو امام پا امین وائنو تازم امین وائنو کرا چه امام آمین وائی نو تاثم امام آمین وائی نو بلا حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی کرا چه امام ولد بوالین وائی نو تاثم آمین وائی دید آئی جو دی امام آمین غیب شکا دید آئی کہ دی امام آمین ویل غیب شو خدا مردم نرے چی امام گینی با آمین لوائی دا دید آئی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی کلا چی امام ولد والین وائی نتاسو آمین وائی دی بلا حدیث کے وائی چی کلا آمین وائی نتاسو آمین وائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دائی اخیار گو چه پتی یو حدیث کی را دی چه کلا امام ولد والین کی تاسو آمین ہوئی چونکہ دا امام دا آمین ویت پر رو دی زکا دا حدیث کی دا آمین ویلو تذکرہ لگا آگلی دا امام دا ولد والین پسی آمین ہوئی نو دا مال جس مال دے آمین وائی دا دے چونکہ رو وائی تا تو دا مال آمین وائی دی بلا حدیث کی بیا جوار بسیر آبی چکرہ امام آمین وائی تو تا تو آمین وائی دا گے حدیث کے چکرہ دے وائی ولد والین نو تا تو آمین نو دا مال چونکہ دے آمین وائی زان سرا دا مال دا تو آمین وائی نس آمین دیدائی که دا دینا امام دے ہوئی یا دے حدیث دوارو دا تطبیق نا دا معلومی گی چی آمین پرو بیل پکار دی دا امام دے مصدق دے دوارو احادیث نا دا روزی او پل پل آروائی دا دے تائید چی دے قرآن گئی چی آمین چونکہ دعا دا او قرآن کی اللہ تعالیٰ وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا دعا چه وارئی دا اللہ نا او دوا چې کوئی نو دا به جرنو پا عاجزی بانی او پا پڑا بانی واری نو آمین چونکه دعا دا نو دا چونکه آمین دعا دا نو دا پا پڑا بانی واری آوالا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وائی چه نبی علیہ السلام وائی چه کلا امام آمین وائی نو تاسم آمین وائی نو امام با آمین وائی او جہرن بے وائی او مقتدی با آمین وائی نو جہرن بے وائی اغوی نبی علیہ السلام ویلی دی اغوی مطابعی ویلی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وائی چو ویلی دی او لکا کلا چی او وڑو کے سبق زکی موز زکی تی بموز ادرے نو اخو کل موز پتاو بای جانا زکا داغالا تعلیم وار بولگی نو موز در زکر تعلیم وار بولگی نو چکالا آغا موز دگی نو بیا چی آغا در رد بموز کے جاہر گئی و فرائضو کے نو بیا خو آغا در واجب و خلاف گئی و سمال چی آغا موز دا کئی او تعلیم والا ورکو لکی گی نو آغا موز پتاو بانی کئی نو دا چی کم پتاو آمین نبیل اسلام باوی نو دا دا تعلیم پتو گا صحابہ اکرام ہوتا چی دیر آئی آمین ویل دی والا دوالیل بسے و آمین آمین لگا دا کرس لگا شدیل پا دیر دریفو بانی کی گی دا آمین او بیا امام دی وای چې نبی علیہ السلام خو د ماسپخین او د مازدیګر په موږ کې هم جهار کړی هغه وایي کو چې تعلیم د پاره کړی چې صحابه کرامو له تعلیم ورکو چې د ماسپخین او مازدیګر موږ چې کوم هم په پټه کوو په رو باندې کوو خاموشي درا نو اغان د هغه کوم د کسي کرات ویل کېږي سنگی در سہار ما خام ما خودن اگه که ویلے کی گی خو داد مصبقینا ما زگر دے که شوینو دایا غیلہ دا تعلیم دا پاری غیلہ جہر کرے چا خلقو دا پتا ہو لگی جید مصبقینا ما زگر مسکم دا کرت کی گی دا جہر دا پار دا تعلیم دا پاری دا مصبقینا ما زگر مسکم جہر کرے سوا دا آمین نبی علیہ السلام دا تعلیم دا پارا بید بل مسلک کے دے دا علماء کرامو کہ امام بانی آمین ویل نشتے نو غی ظاہر دا غی حدیث تبوری کہ نبی علیہ السلام وی کہ کلا امام ولد والین وی نو تاسو آمین وی نو پدا غی کہ چونکے دا امام دا آمین ویل دا سکرہ نشتے نو غی پدا غی حدیث بانی عمل کئی و در حدیث آقایی که امام آمین نوائی اون تاکول چی دی تاکول پا احادیث و عمل کئی و سوک پا ظاہر آقایی بانده عمل کئی او سوک چی دی نو آقایی دو خبر اغا بنیاد تا رسیدلی دی نو آقایی بانده آقایی عمل کئی و سپتی بنیاد بانده چی او دڑه دین نو بازی چه تا آمین پا تاوائی و تا آمین پا روائی پا دیبانی تو بازی دا دین نیو بازی شریعت نیو بازی دا جہالت دی دا پا دیبنیاد بانی او دا فقہاو پا دیبانی دیلوی تحقیق کرده او پا دیبانی آغی چه تا دیر احادیث را جمع کردی او پا دیبانی آغی باز دی نو بیا آغی لگی دلی دی نو آریو دیتا کتلی دی چی ایرا کم یو روایت چی دی اگر دیر مضبوط دی او داغی سنر دیر کمی دی او داغی سلسلہ چی کم دی نو آغا پا کم صحابی بانی ختمی گی او کم صحابی دی نبی علیہ السلام در دیر نیز دی او دیر ارو اخفات شوی دی کم صحابی دی دیر پا کاحات آسلو او پا دین کے و قرآن و سنت کی آغا در دیر اپوی آسل و دا آغا چه کم روایت دوشی یا آغا چه پا کم طریقہ بانی عمل کئی نا آغا ورده سوک وینا مکا مدینه منوره کې چې کوم صحابه وو هغه کوم عمل کړی هغه ډېر غوره دی. څوک وینا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم مسلک ثابتېږي هغه ډېر زیات غوره دی. ځکه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وي چې دا عالم موجود دی نو زماره د مسلې د پوس وکوي. مطلب دا چې دا دے جنہوں دے کو دن مارے ڈیر خب ہوا دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیاد کر ڈیر و روایاتوں کے ترجے آغا طرف دور گئی چھ پا آگے کے صحابوں کے احمد حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی حضرکہ دا آغا نشکم سلسلہ را روان دا د روایت او د سند نو هغه ته سلسله د ذهب وای د سترو ورو کړي وته وای دا غره چې کوم علماي کرام علاقه د آغا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګر چې د نو آغا حضرت الکرمای کرمه دی بیا دا غره شاګر چې د ابراهیم نهایی رحمت الله علیه دی بیا دا آغا شاگر حضرت حماد رحمت اللہ علیہ وے بیا دا آغا شاگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وے دا دل در دو صاحب دے دسرو در روا کردی دا نو دے در سرو کردی وے نو دا سول دا سیدی جردائی آغا علمی پوزیشنو گوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چکل کوفی تلالو او دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردان رالل میں لو شوا ذرا او دا غی خبری اترے واوری دی بی اللہ تبارک و تعالیٰ دی پا عبداللہ بانی رحمو کی دا غی شاگردان دا آسمان ستوری دی دا دین اسلام دا آسمان ستوری دی بی لکہ دا سے تربیتی والا کردے او دا سے علم اغیل اللہ تعالیٰ ورکڑے جاغت بہتر دین اسلام دا آسمان ستوری دی نو دا آغین چھے کما خبر را نکل کی گی دا امام سے پس زیاد تر خبروں کے دا آغی رب دا ترجیح ورکی راجی ما جو خبر دا نو چکل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بنی قریظہ تا رسیدل بنی قریظہ تا پتہ ہو لگے دلا حاچی پا منگا زمنگا محاصرہ شوا نوائی دروازے بند دکھڑے دروازے بند دکھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اکڑا چونکہ عرب جو آغیبا پو کزور بانی دیل زیاد بد گرنل نو نبی علیہ السلام و سلام وی ردائی دو باغ شکم میں بہتر ای کزوری دی آولا ہوئی چی دی پرے مجبور ہے جی رو دی چی داولی ہوئی وی چی دی دروازہ کو لاؤ دی چی بند را باندی گئی دی آغیبا آغیتا دبارا پرجنو لکتلو پسی کولی نشو اللہ تعالیٰ وائی کہ دا پیغمبر زمان پو حکم بانے دا حکم کڑے دے دا غد اخبر ازان ندی کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم را لے کڑے قرآن کی چکل رئی از زیادتم شو نو راجم شو نو کعب ابن اصحاد پہ بے کار خودے بے کڑے دے نوی سبا کهوز ما خوکار کرده بی مسلمانانو دا پده دا چه دید افتوار پر رز بانی جنگ نکی دید افتی پر رز بانی جنگ نکی دا دیو زمان بی فکرهی نو دا افتی پر رز بانی دا خالی پر رز با بی عمله اوکو آز دی چه دا اغیی کم مشران دور نازو اغیی وی نا دا دیر اوالا دا خبارا دا بی بیا با دا سکارو کو چې دا خپل زنانه او ماشومان به ټول قتل کو ابد رو بدو چې څوک ورې زمونږ آخري کس موجود دی راغې به جنګېږو نو بدغهدي مونږ کړی ده او سزا زنانه او ماشومانو له ورکو. بله خبره بیا چې زمونږ د مدینې منورې د کمې قبیلې سره ملګرتیا وه د هغې مشر چې زمونږ په باره کې زه پېزاله وکړه په تا به ومنو حضرت ابن معاذ رضی الله تعالی د دې کسان راغلل نبی علیه السلام ته راکېناستل وی زمان با بارا که جساد بیمار سا پی زلاؤ گرا اب امونگا منظوری اگر قوی جی که نزا امونگا والا طول بول ملگر کیا کرده سنرم و گوشا با داغا رکیوی نبی علیہ السلام و سلام یوانش استاد راولی حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بخفلا خیمہ گفرو دو آغا با دی سرلی بود را دا آغا زمانه چه خرونه با کم خرونه با سرلی دا بار استعمال دل آغاڑ غڑ خرونه آغا کچر شکل گی آغا ورمسی بود او رای است چه کل آغا را گی نبی الاسلام دا آغا دا کبیلی خلق دوی پل سردار را پاسه دا غی پا آم و حالاتو که دا کار نکو و دا یهودو دا خودلو چه مونگ دا غردو سمرا قدر ری او مونگ سمرا خیال ساتو سمرا احترام میکو آغا غی دا آغی سرالی نرا گوز که او نبی الاسلام وی دی داستی وی بی افا سی دا وی دا دی ماشومان او دی زنانا اغا با طولی ارغمال شی او دیده ای سمر جمجو خلق زدی دی اغا با طول قتل شی نو دا به زمان پی سرلا او دا علاقه با دی پریدی دا ختم باشو نبیل اسلامی بس دا خبر نبیل اسلامی دا تا مندوله لکن اغیوی آوشی بلکن نبیل اسلامی بس دا جمجو خلق ولا قتل کئی زوانا ماشومان از زنانا و لبری دی او دا آغازان بیا جلاوطن کرو آغازان او شرل چی دا پی ادبار خلق دی دیبانی ایس ادبار بکیگی دا لٹک دی تلوار دا خطره دا دیز دی راکن لرگوی رو کوئی دا آغا بدغاہ دا خلق دی چی بیا یورپ که یو ملک هم دیده نو دیار چی سایان چی آغای دی زمونگا با دی ملک روسی دی یو دین او دی بل دین را جمع کرده آو پا فلسطین که ورلچی دی زای ورکا او دی عرب و پسر بانی کنول او دی او چوکی دی چی امریکی جوڑا کرده او دی آغای دی مفادات و دی پاردان جفرته دی او دا آغای پا حمایت او دا آغای پا مرست بانی داد ہے دا سٹیٹ قائم دے در دی عیسائیہ رو بخبتم با دی شدائیہ ہو دا یعنی پا طول یورپ کے آغای پا از دائی کے دائی نبرداش کو دا جنہی دی دل دا کرے انجو سٹیٹ دائی لور کرش رائے ورسل رائے ورسل نو پا مشرق وستا کے ہاں دے دائی کے شدنو آباد کر دا او دانی دن اخلاص کرو او چیزا خبرشی در آبازی او ایدار انسانی حقوق دی او آغای که پلسطینی مسلمانان و جوانان قبلی شیدان گئی او ایدار اسرائیلو دا دخپل ملک دا دفاع حق حاصل لکی نسیو گی او که یو مسلمان در آبازی او دخپل ازاده یو دا حق دپارا خبر اکی نو ایداد تشتگر دیو دا تخریب کار مسلمان نو ساد امو دیلی بس دیگی در زون دیلی او ای مخمد امریکی شریفی بلوری که وقتی در امریکی شریفی بلوری که او دیخو در پاکستان سم که دنو ملکلو گانتا و طولم مالیاتی جی دارو بانی چی دنو IMS دنو IMFC و دام چی دنو در امریکی یو مالیاتی جی دارا دا ازمی ولحاتی جی کمدنو در بین الاقوامی مالیاتی جی داری ورکڑه ده طول در آغی در مفادات در پار آرم دی وسی دا غی وایسرای راوسته له واه د جنوره دی ها په سټیټ بینک باندې هم په سی بی آر باندې هم په ټولو باندې اډا ملک د له اوسه جوړی خو یې به ورخه کړه او هغه به ګوري چې وینې ستاسو کې به کې نه پیری او بالکل دا دی وګی چې او چی لارګي وګی د پاکستان روپی په ټوله ایشیا کې اگر چه کم ده ده دالر مقابله که ده طورو نلان ده لارا ده حد یو رسوله ده یو سوچه سمجه سازش ترا او ده پاکستان ده اکتمی قوت جوڑه دو یو صدا ورکی آگئی او ده ده تیاره چه ده دم رو بیشی دم رو بیشی چه ویراجی ده اکتمی اتیار دمونه پا پیسو بانی والی مولا پیسی را آگئی چه ده ده نخلال شو او بیا دا انڈیا والا با دی سٹ با نکینو او با جی کمدنو وحی ہے او با دی دا چقی و باسی دا یا او دمرا لوگ پلانی کا منصوبہ دا و انشاءاللہ تبارک و تعالی زنگل دا زمرون خالی کی گی نا انشاءاللہ تبارک و تعالی دا خواب دے کی دے دا با شرمین دے تابیر کی گی نا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دا تو گازری نیده جدا پداسی سکر چی لو نصابی نو انشاءاللہ دیر دنیا دا پارا پارا پار دے بس کلا سائی بگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ و ایائی والذین آمنو اے ایمان والا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم آج پر دوکڑ دے پتا سبانے از جاتو کم جنودون کلا جراغلی دادو دا لخ کری دا فارسلنا علی امریحان نراولی گامن باغیبانی باد و جنودن او دادی لخ کری لم ترم آج تا سنلی دلی آغا جاد فرشتو لخ کری بی و کان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ تعالی فاغس بانی جک ویدا سولی دنگی و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین تیم جکتے بس مات پر جکم نرو کہ لازمون پیدا ہو وہ رخصتا لنہ یو معلوم لس میں انتا لگی تمہارے اجازت بینو دا مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مجھے مج